Ufunuo wa Yoane. Ufunuo sura ya kwanza. Hizi ni habari za mambo yaliyofunuliwa na Yesu Kristo. Kristo alipata ufunuo huu kutoka kwa Mungu kusudi awaonyeshe watumishi wake mambo yanayopaswa kutokea kisha kidogo. Kristo alimutuma malaika wake kwa kumjulisha mtumishi wake Yoane mambo yale. Naye Yoane alishuhudia kwamba mambo yote aliyoona yanaelekea neno la Mungu na ukweli ulioshuhudiwa na Yesu Kristo. Heri yule anayesoma na wale wanaosikia maneno hayo ya unabii na kushika yale yaliyoandikwa ndani ya kitabu hiki, kwa maana wakati wa kutimia kwa mambo haya unakaribia. Ni mimi Yoane ninayewaandikia ninyi makanisa saba munaokuwa katika jimbo la Asia. Ninawatakia neema na amani kutoka kwa Mungu anayekuwa, aliyekuwa na anayekuja, na kutoka kwa roho saba wanaokuwa mbele ya kiti chake cha kifalme, na kutoka kwa Yesu Kristo. Yeye ni mshuhuda mwaminifu, naye ndiye wa kwanza aliyefufuliwa. Vile vile yeye ni mkubwa wa wafalme wa dunia. Yeye anatupenda na ametukomboa toka katika zambi zetu kwa njia ya damu yake. Hivi akatupatia ufalme wa kikuhani kusudi tumutumikie Mungu Baba yake. Yesu Kristo atukuzwe na kuwa na uwezo kwa milele na milele. Amina. Angalia, yeye anakuja katikati ya mawingu. Kila mutu atamwona, hata wale waliomtoboa kwa mukuki. Na kwa sababu yake mataifa yote ya dunia yatalalamika kwa huzuni. Hakika ni vile. Amina. Bwana Mungu mwenye uwezo anasema. Mimi ni Alfa na Omega. Ni yeye anayekuwa, aliyekuwa na anayekuja. Mimi ni ndugu yenu Yoane. Kwa njia ya kuungana na Yesu, ninashirikiana nanyi katika mateso, katika ufalme wake na katika kuvumilia. Mimi nilikuwa nimepelekwa katika kisanga kinachoitwa Patimo kwa sababu nilihubiri neno la Mungu na ukweli ulioshuhudiwa na Yesu. Siku moja ya kumwabudu Bwana, nikashikwa na Roho wa Mungu. Nikasikia sauti kubwa inayolia kama baragumu ikisema, andika katika kitabu mambo unayoona na ukitume kwa makanisa ya miji saba: Efeso, Smurna, Pergamo, Tuatera, Sardi, Filadelfia na Laodikia. Basi nikageuka kusudi nione yule aliyesema nami. Na wakati nilipogeuka, nikaona vinara saba vya taa vilivyotengenezwa na dhahabu. Na katikati ya vile vinara saba, nikaona kiumbe kimoja kinachofanana na mwana wa mutu. Naye alikuwa amevaa kanzu ndefu inayofika hata kwenye miguu yake na mukaba wa dhahabu katika kifua chake. Nywele zake zilikuwa nyeupe sana kama pamba na kama barafu. Macho yake yalimetameta kama ndimi za moto. Miguu yake ilingaa kama shaba iliyosafishwa vizuri sana katika furu ya moto. Na sauti yake ilinguruma kama maporomoko ya maji mengi. Alikuwa ameshika nyota saba katika mkono wake wa kuume. Ndani ya kinywa chake mulitoka upanga wenye makali ngambo zote mbili. Uso wake ulingaa sana kama jua wakati linapopiga vikali sana. Wakati nilipomwona, nikaanguka chini kwa rafla mbele yake kama vile mufu. Lakini akaweka mkono wake wa kuume juu yangu na kusema, usiogope, mimi ni wa kwanza na wa mwisho. Mimi ni mwenye uzima. Nilikuwa nimekufa, lakini sasa mimi niko mzima kwa milele na milele. Niko na mamlaka juu ya lufu na kuzimu. Basi uandike mambo unayoona na mambo yanayokuya sasa na yale yatakayotokea nyuma. Hii ndiyo maana ya lile fumbo juu ya zile nyota saba ulizoona katika mkono wangu wa kuume, na vile vinara saba vya zahabu. Zile nyota saba ni wa malaika wa makanisa saba, na vile vinara saba ni yale makanisa saba. Ufunuo sura ya pili. Umwandikie malaika wa Efeso hivi: ujumbe huu unatoka kwa yule anayeshika nyota saba katika mkono wake wa kuume na anayetembea katikati ya vinara saba vya taa vya zahabu. Ninajua matendo yako na taabu yako na uvumilivu wako. Ninajua kwamba hauwezi kuwakubali watu waovu. Umewapima wale wanaojiita mitume, kumbe si mitume, nawe ukatambua kwamba ni wasema uongo. Wewe ni mvumilivu, umeteswa kwa ajili ya jina langu, lakini haukuregea. Lakini niko na neno moja juu yako: wewe hauna tena upendo kwangu kama vile mbele. Basi kumbuka jinsi ulivyokuwa ulipokuwa haujaanguka, ugeuke toka dhambi zako na kurudilia yale matendo yako ya kwanza. Kama usipogeuka toka dhambi zako, nitakuja kwako na kuongoa kinara chako toka pahali pake. Lakini uko na neno hili zuri, unachukia matendo ya Wanikolai kama vile ninavyoyachukia. Mwenye kuwa na masikio asikie vizuri vile Roho anavyoyaambia makanisa. Yule atakayeshinda nitamupa ruhusa ya kula matunda ya muti wa uzima unaokuwa katika bustani ya Mungu. Umwandikie malaika wa kanisa la Smurna hivi: ujumbe huu unatoka kwa yule anayekuwa wa kwanza na wa mwisho, aliyekuwa amekufa lakini sasa ni mzima. Ninajua mateso yako na umasikini wako, lakini wewe ni tajiri. Vile vile ninajua jinsi unavyotukanwa na wale wanaojidai kuwa Wayuda lakini si Wayuda. Wao ni kikundi cha wenye kuabudu Shetani. Usiogope mateso utakayopata. Sikiliza, Shetani atawajaribu kwa njia ya kuwatia wamoja wenu katika kifungo, nanyi utateseka kwa muda wa siku kumi. Lakini ukuwe mwaminifu mpaka kufa, nami nitakupatia taji ya uzima. Mwenye kuwa na masikio asikie vizuri vile Roho anavyoambia makanisa. Yule atakayeshinda hatapatwa na kifo cha pili. Umwandikie malaika wa kanisa la Pergamo hivi: ujumbe huu unatoka kwa yule anayekuwa na upanga wenye makali ngambo zote mbili. Ninajua pahali pale unapokaa, ili ndiyo nafasi ya utawala wa Shetani. Wewe unashikamana na jina langu, wala haukuikana imani unayokuwa nayo kwangu. Hata wakati Antipa mshuhuda wangu mwaminifu alipouawa wakati yenu kule kwenye makao ya Shetani. Lakini niko na neno hili juu yako: kati yako kuna watu wamoja wanaoshika mafundisho ya Balaamu. Huyu ndiye aliyemfundisha Balaka kwamba awapime Waisraeli kusudi wakule vyakula vya kutambikia sanamu za miungu na kufanya uasherati. Na zaidi ya hii, kati yako kuna watu wanaoshika mafundisho ya Wanikolai vile vile. Basi ugeuke toka dhambi zako, kwa maana kama si vile nitakuja kwako upesi, nami nitapigana na watu wale kwa upanga unaotoka ndani ya kinywa changu. Mwenye kuwa na masikio asikie vizuri vile Roho anavyoyaambia makanisa. Yule atakayeshinda nitamupa ile mana iliyofichwa, na nitamupa vile vile jiwe dogo jeupe, na juu yake kumeandikwa jina jipya ambalo hakuna mutu yeyote anayelijua isipokuwa tu yule anayelipewa. Umwandikie malaika wa kanisa la Tuatera hivi: ujumbe huu unatoka kwa mwana wa Mungu anayekuwa na macho yanayometameta kama ndimi za moto na miguu inayong'aa kama shaba iliyosafishwa vizuri sana. Ninajua matendo yako, upendo wako, imani yako, kazi yako na uvumilivu wako. Ninajua kwamba sasa unajitolea kwa kunitumikia kuliko mbele. Lakini niko na neno hili juu yako. Unamuvumilia yule mwanamke Yezebeli anejiita kuwa nabii wa Mungu. Yeye anawapotosha watumishi wangu, akiwafundisha kufanya uasherati na kula nyama za kutambikia sanamu za miungu. Nimemwachia wakati wa kugeuka toka dhambi zake, lakini hataki kuacha uasherati wake. Basi nitamupiga kwa ugonjwa na kuleta mateso makubwa vile vile kwa wale wanaozini pamoja naye, ikiwa hawaachi matendo yao. Nitawaua wafuasi wake, na hivi makanisa yote yatajua kwamba mimi ndiye ninayechunguza mioyo ya watu na mafikiri yao. Vile vile yatajua kwamba mimi nitamulipa kila mmoja wenu kufuatana na matendo yake. Lakini ninyi watu wengine wa kanisa la Tuatira, musiofuata hayo mafundisho ya Yezebeli, na ambao hamujui ile wanayoita siri za Shetani, nawaambia ninyi kama sitawabebesha mzigo mwingine, lakini naomba tu mushikamane na kile munachokuwa nacho mpaka nitakapokuja. Na yule atakayeshinda na kuendelea kufuata mapenzi yangu mpaka mwisho, nitamupa mamlaka ya kutawala mataifa. Atayatawala kwa fimbo ya chuma na kuyaponda kama vile mtungi, akiwa na uwezo sawa ule uliopewa na Baba yangu. Na zaidi ya ile, nitamupa nyota ya asubuhi. Mwenye kuwa na masikio asikie vizuri vile Roho anavyoambia makanisa. Ufunuo sura ya tatu. Umwandikie malaika wa kanisa la Sardi hivi: ujumbe huu unatoka kwa yule anayekuwa na roho zile saba za Mungu na zile nyota saba. Ninajua matendo yako. Hakika wewe umekwisha kufa, ingawa unajulikana kuwa mzima. Amuka, uimarishe kile kinachobaki, kinachokaribia kufa. Kwa maana nimeona kwamba matendo yako si makamilifu mbele ya Mungu wangu. Basi ukumbuke mafundisho uliyopokea na yale uliyosikia, uyashike na kugeuka toka dhambi zako. Kama usipokesha, nitakuja kama mwizi, wala hautajua saa nitakapokuja kwako. Lakini ungali na watu wachache kule Sardi wasiochafua nguo zao. Wale ndiyo watakaotembea pamoja nami wakivaa nguo nyeupe, kwa sababu wanastahili. Yule atakayeshinda atavalishwa nguo nyeupe, nami sitafuta jina lake kati ya majina yanayoandikwa katika kitabu cha uzima. Nami nitamutetea mbele ya Baba yangu na mbele ya wamalaika zake. Mwenye kuwa na masikio asikie vizuri vile Roho anavyoambia makanisa. Umwandikie malaika wa kanisa la Filadelfia hivi: ujumbe huu unatoka kwa yule anayekuwa mutakatifu na mwenye ukweli, anayekuwa na ufunguo wa mfalme Daudi, anayefungua mulango wala hakuna anayeweza kuufunga, anayefunga wala hakuna anayeweza kuufungua. Ninajua matendo yako. Ninajua kwamba wewe hauna uwezo mwingi, lakini umeshika neno langu, nawe haukukana jina langu. Basi nimefungua mulango wazi mbele yako, wala hakuna anayeweza kuufunga. Angalia, nitakupa watu wa kikundi chenye kuabudu Shetani. Ndio wale wasema uongo wanaojidai kwamba wao ni Wayuda, lakini ni wadanganyifu. Hakika nitawalazimisha kupiga magoti mbele yako, nao watajua ya kuwa mimi ninakupenda. Kufuatana na vile ulivyojichunga katika uvumilivu, sawa nilivyokuagiza, mimi vile vile nitakuchunga na hasara wakati takapokuja katika dunia yote kwa kuwajaribu wakaaji wake. Ninakuja upesi. Shika sana kile unachokuwa nacho, kusudi mtu yeyote asinyanganye taji yako ya ushindi. Yule atakayeshinda nitamufanya kuwa nguzo katika hekalu la Mungu wangu, naye hatatoka tena mule. Na zaidi ya ile, nitaandika juu yake jina la Mungu wangu na jina la muji wa Mungu wangu, ndiye Yerusalemu mpya utakaoshuka toka mbinguni kwa Mungu wangu. Nitaandika vile vile juu yake jina langu jipya. Mwenye kuwa na masikio asikie vizuri vile Roho anavyoyaambia makanisa. Umwandikie malaika wa kanisa la Laodikia hivi: ujumbe huu unatoka kwa yule anayeitwa Amina, mshuhuda mwaminifu, mwenye ukweli na msingi wa viumbe vyote vya Mungu. Ninajua matendo yako. Wewe si baridi wala si moto. Afadhali ungekuwa baridi tu au moto tu. Lakini sasa kwa sababu wewe ni mwenye ufukufuku, nikusema hauko baridi wala moto, nitakutapika kutoka katika kinywa changu. Wewe unajidai kwamba uko tajiri mwenye mali mengi, wala haukosewi kitu. Lakini haujui kwamba wewe ni mkosefu, mwenye taabu, masikini, kipofu na mwenye kuwa uchi. Kwa hiyo ninakushauria kununua kwangu dhahabu iliyosafishwa kwa moto, kusudi upate kuwa tajiri. Vile vile ununue nguo nyeupe, upate kuvaa na kufunika uchi wako unaokuletea haya. Tena ununue dawa ya kutia ndani ya macho yako, kusudi upate kuona. Mimi ninawaonya na kuwaadhibu wote ninaowapenda. Basi ufanye nguvu, ugeuke toka katika dhambi. Sikiliza, ninasimama kwenye mulango na ninapiga hodi. Kama mtu akisikia sauti yangu na kunifungulia, nitaingia kwake, nami nitakula pamoja naye, na yeye atakula pamoja nami. Yule atakayeshinda nitamwikalisha karibu nami kwenye kiti changu cha kifalme, kama vile mimi nilivyoshinda na kuikaa karibu na Baba yangu kwenye kiti chake cha kifalme. Mwenye kuwa na masikio asikie vizuri vile Roho anavyoyaambia makanisa. Ufunuo sura ya ine. Nyuma ya mambo hayo nilipata maono mengine. Niliona mulango mumoja umefunguliwa wazi mbinguni. Halafu ile sauti niliyosikia mara ya kwanza iliyolia kama baragumu ikaniambia, panda huku nami nitakuonyesha mambo yanayopaswa kutokea nyuma ya hayo ya mbele. Na mara moja nikashikwa na Roho wa Mungu. Nikaona kiti cha kifalme kimewekwa kule mbinguni, na mtu mmoja alikuwa akiikaa juu ya kiti kile. Mtu yule aliangaa kama mawe ya bei kali ya yaspi na sardio. Kiti kile cha kifalme kilikuwa kimezungukwa na upindi wa mvua uliongaa kama jiwe la zumaridi. Na kiti kile kilikuwa kimezungukwa na viti vingine 24 vya kifalme, na juu ya viti vile kulikuwa kumeikaa wazee 24. Wale wazee walikuwa wamevaa nguo nyeupe, na juu ya kichwa chao kulikuwa taji za dhahabu. Umeme ulipiga tokea katika kiti kile, na makelele na ngurumo ya radi vilisikilika. Mbele ya kiti kile kulikuwa kukiwaka mienge saba, na hizo ndizo zile roho saba za Mungu. Tena mbele ya kiti kile kulionekana kama bahari ya kioo, kulingaa sana kama kilauri. Kile kiti cha kifalme kilikuwa kimezungukwa pande zote na viumbe vine vya ajabu vyenye kujaa macho mbele na nyuma. Kiumbe cha kwanza kilifanana na simba, kiumbe cha pili kilifanana na mwana ngombe, na kiumbe cha tatu kilifanana na mutu, na kiumbe cha ine kilifanana na tai anayeruka. Na kila kimoja cha viumbe vya ajabu kilikuwa na mabawa sita yenye kujaa macho ndani na nje, navyo viliimba mchana na usiku bila kuchoka vikisema, Mutakatifu, mutakatifu, mutakatifu ni Bwana wetu, Mungu mwenye uwezo, aliyekuwa, anayekuwa na anayekuja. Vile viumbe vine vya ajabu viliimba kwa kumutukuza, kumuheshimia na kumshukuru yule aliyeikaa juu ya kiti cha kifalme, yule anayeishi kwa milele na milele. Kila mara vilipofanya vile, wale wazee 24 waliinama uso mpaka chini mbele ya yule anayekaa juu ya kiti cha kifalme, wakimwabudu huyo anayeishi kwa milele na milele. Nao walikuwa wakikuja kuweka taji zao mbele ya kiti chake na kusema, Bwana wetu na Mungu wetu, wewe unastahili utukufu, heshima na uwezo, kwa maana wewe ndiwe uliyeumba vitu vyote, vile vimeumbwa na kupata kuwa kutokana na mapenzi yako. Ufunuo sura ya 5. Kisha nikaona kizingo cha karatasi katika mkono wa kuume wa yule aliyeikaa juu ya kiti cha kifalme. Kizingo kile kilikuwa kimeandikwa ngambo na ngambo na kufungwa kwa vifundo 7 vya mihuri. Nikaona malaika mwenye uwezo aliyekuwa akitangaza hivi kwa sauti kubwa, Ni nani anayestahili kuvunja vile vifundo vya mihuri na kufungua kizingo kile? Lakini hakukuwa hata mtu mbinguni wala katika dunia wala katika kuzimu aliyeweza kufungua kizingo kile na kuangalia ndani yake. Nami nikalia sana kwa sababu hakukuonekana mtu aliyestahili kufungua kizingo wala kuangalia ndani yake. Basi mmoja kati ya wale wazee akaniambia, Usilie, angalia, simba wa kabila la Yuda, wa uzao wa mfalme Daudi, amepata ushindi. Yeye anaweza kuvunja vile vifundo 7 vya muhuri vya kizingo na kukifungua. Halafu nikaona mwana kondoo akisimama katikati ya kiti cha kifalme chenye kuzungukwa na vile viumbe 4 vya ajabu na wale wazee. Naye alionekana kama amechinjwa. Alikuwa na pembe 7 na macho 7. Ndizo roho 7 za Mungu zilizotumwa katika dunia yote. Yule mwana kondoo akajongea na kukamata kizingo kutoka mkono wa kuume wa yule aliyeikaa juu ya kiti cha kifalme. Wakati alipokuwa amekwisha kukamata kizingo, vile viumbe 4 vya ajabu na wale wazee 24 wakainama uso mpaka chini mbele ya mwana kondoo. Kila mmoja wao alikuwa na kinubi na vikombe vya dhahabu vilivyojaa marasi, ndiyo maombi ya watu wa Mungu. Nao walikuwa wakiimba wimbo huu mupya wakisema, Wewe unastahili kukamata kizingo cha karatasi na kuvunja vifundo vya mihuri yake, kwa sababu wewe uliuawa na kwa njia ya damu yako ulikomboa kwa ajili ya Mungu watu wa kila kabila, wa kila lugha, wa kila jamaa na wa kila taifa. Umewapatia ufalme wa kikuhani kusudi wamtumikie Mungu wetu, nao watatawala katika dunia. Kisha nikaangalia tena, nikasikia sauti ya wamalaika wengi wenye kuzunguka kiti cha kifalme na viumbe vya ajabu na wazee. Hesabu yao ilikuwa maelfu na maelfu na mamilioni na mamilioni. Nao waliimba hivi kwa sauti kubwa, Mwana-kondoo aliyeuawa anastahili kupokea uwezo, utajiri, hekima na nguvu, heshima, utukufu na sifa. Nikasikia vile vile viumbe vyote vinavyokuwa mbinguni, katika dunia, katika kuzimu na vile vinavyokuwa katika bahari, viumbe vyote vya ulimwengu nzima vikimwimbia, Utukufu, heshima, sifa na nguvu milele na milele kwa yule anayekaa juu ya kiti cha kifalme na kwa Mwana-kondoo. Vile viumbe 4 vya ajabu vilijibu, Amina! Na wale wazee wakainama uso mpaka chini na kuabudu. Ufunuo sura ya 6. Kisha nikaona mambo haya. Mwana kondoo alipofungua kifundo cha muhuri wa kwanza kati ya ile mihuri 7, nikasikia kimoja kati ya vile viumbe vya ajabu kikisema hivi kwa sauti kama ya ngurumo ya radi: kuja! Niliangalia, nami nikaona farasi mmoja mweupe, na yule aliyepanda juu yake alikuwa na upindi, akapewa taji. Akatoka akiwa mshindaji na mwenye uwezo wa kuendelea kushinda. Kisha mwana kondoo akafungua kifundo cha muhuri wa pili. Nikasikia kiumbe cha pili cha ajabu kikisema, kuja! Kisha kukatokea farasi mwingine mwekundu, na yule aliyepanda juu yake akapewa uwezo wa kuondoa amani katika dunia, kusudi watu wauane wao kwa wao. Naye akapewa upanga mkubwa. Mwana kondoo alipofungua kifundo cha muhuri wa tatu, nikasikia kiumbe cha tatu cha ajabu kikisema, kuja! Niliangalia, nami nikaona farasi mweusi, na yule aliyepanda juu yake alikuwa na mizani katika mikono yake. Nikasikia kitu kama sauti iliyotokea katikati ya vile viumbe vine vya ajabu ikisema, kilo moja ya ngano ni mshahara wa siku nzima ya kazi, na kilo tatu ya shayiri ni mshahara wa siku nzima ya kazi, lakini usiharibu mafuta wala divai. Wakati mwana kondoo alipofungua kifundo cha muhuri wa ine, nikasikia sauti ya kiumbe cha ine cha ajabu kikisema, kuja! Nikaangalia, nami nikaona farasi mwenye rangi ya kijivujivu, na yule aliyepanda juu yake aliitwa Lufu, naye alikuwa akisindikizwa na kuzimu. Wao wakapewa uwezo juu ya sehemu moja ya ine ya dunia kwa kuua watu kwa upanga, kwa njaa kubwa, kwa ugonjwa mkali na kwa nyama wakali. Wakati mwana kondoo alipofungua kifundo cha muhuri wa tano, nikaona chini ya madhabahu roho za watu waliouawa kwa sababu ya kutangaza neno la Mungu na kwa sababu ya ushuhuda wao. Watu wale wakalalamika hivi kwa sauti kubwa: Bwana mtakatifu na mwenye ukweli, mpaka wakati gani utaendelea kungojea kuwahukumu wakaaji wa dunia na kuwaadhibu kwa sababu ya kuuawa kwetu? Kila mmoja wao akapewa kanzu nyeupe, wakaambiwa wapumzike kwa muda kidogo mpaka wakati hesabu ya watumishi wenzao na wandugu watakaouawa vile vile kama wao itakapotimia. Kisha nikaona mambo haya: mwana kondoo alipofungua kifundo cha muhuri wa sita, kukakuwa tetemeko kubwa la dunia. Jua ikageuka kuwa nyeusi kama nguo ya kilio, na mwezi ukageuka kuwa mwekundu kama damu. Nyota za mbinguni zikaanguka katika dunia kama vile matunda mabichi ya muti wa tini yanavyoanguka wakati muti wake unapotikiswa na upepo mkali. Mbingu zikaviringwa na kuwa kama kizingo cha karatasi na kutoweka. Milima yote na visanga vyote vikahamishwa kutoka kwenye nafasi yao. Wafalme wa dunia, wakubwa wa waaskari, watajiri wenye uwezo na watu wengine wote, watumwa au wenye kuwa huru, wakajificha katika mapango na katikati ya mawe ya milima. Nao wakaiambia milima na mawe, mutuangukie na kutufunika mbali na yule anayeikaa juu ya kiti cha kifalme na mbali na kasirani ya mwana kondoo, kwa maana siku kubwa ya kasirani yao imekuja. Nani atakayeweza kusimama imara? Ufunuo sura ya saba. Kisha mambo yale, nikaona wamalaika wane wakisimama kwenye pembe ine za dunia, wakizuiza upepo toka pande ine za dunia kusudi usivume juu ya dunia wala juu ya bahari wala juu ya muti wowote. nikaona malaika mwingine akipanda tokea mashariki, alikuwa akishika muhuri wa Mungu mwenye uzima. Akawalalamikia kwa sauti kubwa wale wa malaika wane waliopewa uwezo wa kuharibu dunia na bahari. Siharibu dunia wala bahari wala miti mpaka tutakapokwisha kutia chapa ya muhuri juu ya paji ya nyuso za watumishi wa Mungu wetu. Nikasikia hesabu ya watu waliopigwa chapa ya muhuri wa Mungu ilikuwa 144,000 kutoka makabila yote ya Waisraeli. Kulikuwa watu 12,000 waliopigwa chapa ya muhuri toka kila moja la makabila haya: kabila la Yuda, la Rubeni, la Gadi, la Aseri, la Naftali, la Manase, la Simeoni, la Lawi, la Isakari, la Zebuluni, la Yosefu na la Benjamina. Kisha mambo haya, nikaangalia nami nikaona mkutano mkubwa sana wa watu wasioweza kuhesabiwa. Kulikuwa watu wa kila taifa, wa kila kabila, wa kila jamaa na wa kila lugha. Walikuwa wakisimama mbele ya kiti cha kifalme na mbele ya mwana kondoo, wakivaa kanzu nyeupe na kushika matawi ya muti wa ngazi katika mikono yao. Nao walilalamika hivi kwa sauti kubwa: wokovu wetu unatoka kwa Mungu wetu anayeikaa juu ya kiti cha kifalme na kwa mwana kondoo. Na wamalaika wote waliokuwa wakizunguka kile kiti cha kifalme, wazee na vile viumbe vine vya ajabu, wakainama uso mpaka chini mbele ya kiti cha kifalme, nao wakamwabudu Mungu wakisema: amina, utukufu, sifa, hekima, shukrani, heshima, uwezo na nguvu ni vya Mungu wetu milele na milele. Amina. Halafu mumoja wa wale wazee akaniuliza, wale wanaovaa kanzu nyeupe ni watu gani na wanatoka wapi? Nami nikamjibu, bwana wangu, wewe ndiwe unayejua. Naye akaniambia, hawa ndio wanaotoka katika mateso makubwa. Wamesafishwa kanzu zao na kuzifanya kuwa nyeupe katika damu ya mwana kondoo. Ndiyo maana wanasimama mbele ya kiti cha kifalme cha Mungu. Nao wanamtumikia mchana na usiku katika hekalu lake. Na yule anayeikaa juu ya kiti cha kifalme atawalinda katika hema yake. Nao hawatasikia njaa tena, wala kiu, wala jua halitawapiga tena, wala joto lolote. Kwa maana mwana kondoo anayekuwa katikati ya kiti cha kifalme atawachunga na kuwaongoza kwenye chemchemi ya maji ya uzima. Naye Mungu atawapanguza machozi yao yote. Ufunuo sura ya 8. Wakati mwana kondoo alipofungua kifundo cha muhuri wa saba, kukakuwa kimya mbinguni kwa muda wa nusu ya saa. Kisha nikaona wamalaika saba wakisimama mbele ya Mungu, nao wakapewa baragumu saba. Kisha malaika mwingine akakuja kusimama karibu na madhabahu. Alikuwa akishika chetezo cha dhahabu, naye akapewa ubani mwingi kusudi autoe sadaka pamoja na maombi ya watu wote wa Mungu juu ya madhabahu ya dhahabu iliyokuwa mbele ya kiti cha kifalme. Moshi wa ule ubani pamoja na maombi ya watakatifu vilipanda mbele ya Mungu toka katika mkono wa yule malaika. Kisha yule malaika akatoa kile chetezo, akakijaza makaa ya moto toka kwenye madhabahu na kukitupa katika dunia. Na halafu kukakuwa ngurumo ya radi, makelele, umeme na tetemeko la nchi. Wale wa malaika saba waliokuwa na baragumu saba wakajitayarisha kwa kuzipiga. Malaika wa kwanza akapiga baragumu. Halafu mvua ya mawe na moto vyenye kuchanganyika na damu vikatupwa katika dunia. sehemu moja ya tatu ya inchi ikateketea, na sehemu moja ya tatu ya miti na majani yote vikateketea vile vile. Kisha malaika wa pili akapiga baragumu. Halafu kitu kimoja chenye kufanana na mulima mkubwa unaowaka moto kikatupwa katika bahari, na sehemu moja ya tatu ya bahari ikageuka damu. Sehemu moja ya tatu ya viumbe vinavyoishi katika bahari vikakufa, na sehemu moja ya tatu ya mashua ikaharibika. Kisha malaika watatu akapiga baragumu. Halafu nyota kubwa iliyowaka kama mwenge ikaanguka toka mbinguni na kujitupa juu ya sehemu moja ya tatu ya mito na juu ya chemichemi. Jina la ile nyota ni uchungu. Basi sehemu moja ya tatu ya maji ikakuwa uchungu, na watu wengi waliokunywa maji yale walikufa kwa sababu ya sumu iliyokuwa ndani yake. Kisha malaika wa ine akapiga baragumu. Sehemu moja ya tatu ya jua ikaharibishwa pamoja na sehemu moja ya tatu ya mwezi na ya nyota. Sehemu zile tatu zikaingiwa na giza. Hivi hakukukua mwangaza kwa muda wa sehemu moja ya tatu ya saa za mchana na sehemu moja ya tatu ya saa za usiku vile vile. Kisha nikaangalia tena, nami nikasikia tai mmoja akiruka juu sana katika anga akisema hivi kwa sauti kubwa: ole, ole, ole kwa wakaji wa dunia utakaposikilika mulio wa zile baragumu zingine ambazo malaika watatu wanatayarisha kupiga. Ufunuo sura ya kenda. Kisha malaika watano akapiga baragumu. Halafu nikaona nyota iliyokuwa imeshuka toka mbinguni na kuanguka katika dunia. Nayo ikapewa ufunguo wa shimo ndefu la kuzimu. Nyota ile ikafungua hilo shimo. Moshi unaokuwa kama moshi wa furu kubwa ukapanda toka ndani ya shimo lile. Giza la ule moshi uliotoka ndani ya lile shimo ulifunika jua na anga. Nzige wakatokea katika ule moshi na kusambaa juu ya dunia. Nao wakapewa nguvu zinazokuwa kama za nge. Wakaambiwa wasiharibu majani yoyote wala mumea wowote wala muti wowote, lakini wawatese watu wasiokuwa na chapa ya muhuri wa Mungu kwenye paji za nyuso zao. Nzige wale hawakupewa amri ya kuwaua watu wale, lakini wawatese kwa muda wa miezi mitano. Na maumivu yao yalikuwa kama vile nge wakati anapouma mtu. Na kwa muda ule watu watatafuta kifo, lakini hakitawapata. Watatamani kufa, lakini kifo kitawakimbia. Umbo la nzige wale lilifanana na farasi waliopambwa kwa kupigana vita. Juu ya vichwa vyao kulikuwa vitu vinavyofanana na taji za dhahabu, na nyuso zao zilifanana kama nyuso za watu. Nywele zao zilikuwa sawa nywele za wanawake, na meno yao yalikuwa kama meno ya simba. Na juu ya vifua vyao kulikuwa vitu vinavyofanana na ngao za chuma. Na sauti ya mabawa yao ilikuwa kama uvumi wa magari yanayovutwa na farasi wengi wanaokimbia mbio kwenda kwa vita. Walikuwa na mikia kama ya nge na yenye kuchoma kama miiba. Uwezo wao wa kuwatesa watu kwa muda wa ile miezi mitano ulikuwa ndani ya mikia yao. Na mfalme wao ndiye malaika wa lile shimo ndefu la kuzimu. Jina lake liliitwa kwa Kiebrania Abidani, na kwa Kigiriki Apolioni, maana yake mwangamizaji. Hasara ya kwanza imepita, na nyuma ya ile kutatokea hasara zingine mbili. Malaika wa sita akapiga baragumu. Halafu nikasikia sauti moja ikitokea kwenye pembe ine za madhabahu ya dhahabu iliyokuwa mbele ya Mungu. Sauti ile ikamwambia yule malaika wa sita aliyeshika baragumu hivi: uwafungue wale wa malaika wane waliofungwa kwenye muto mkubwa Furati. Wale wa malaika wane wakafunguliwa, nao walikuwa wamewekwa tayari kwa saa ile, siku, mwezi na mwaka ule, wapate kuua sehemu moja ya tatu ya wanadamu. Nikasikia hesabu ya makundi ya waaskari wapanda farasi, nao walikuwa 1,200,000. Na katika maono yale, nikaona wale farasi pamoja na wale waaskari waliopanda juu yao. Waaskari wale walikuwa na ngao zenye rangi nyekundu kama moto, na zingine za rangi ya samawi na ya kimanjano kama kiberiti. Vichwa vya farasi wale vilikuwa kama vichwa vya simba, na ndani ya vinywa vyao mulitoka moto, moshi na mawe ya viberiti. Na sehemu moja ya tatu ya wanadamu wakauawa kwa mapigo hayo matatu, kwa moto, moshi na viberiti vilivyotoka ndani ya vinywa vya wale farasi. Kwa maana uwezo wa wale farasi ulikuwa ndani ya vinywa vyao na ya mikia yao vile vile. Mikia yao ilikuwa kama kichwa cha nyoka, na kwa mikia hiyo waliweza kuzuru watu. Watu waliobaki bila kuuawa na yale mapigo hawakuachana na sanamu walizojitengenezea wao wenyewe. Hawakuacha kuabudu pepo, sanamu za dhahabu, za fedha, za shaba, za mawe na za miti zisizoweza kuona wala kusikia wala kutembea. Watu wale hawakuacha hata matendo yao ya uuaji, ya uchawi, ya uasherati na ya wizi. Ufunuo sura ya 10. Kisha nikaona malaika mwingine mwenye uwezo akishuka toka mbinguni. Alikuwa akifunikwa na wingu, naye alikuwa na upindi wa mvua juu ya kichwa chake. Uso wake uling'aa kama jua, na miguu yake ilimetameta kama nguzo ya ndimi za moto. Alikuwa akishika kitabu kidogo chenye kufunguliwa. Halafu akaweka mguu wake wa kuume juu ya bahari na mguu wa kushoto juu ya inchi kavu. Akalalamika kwa sauti kubwa kama simba anayenguruma. Na alipokwisha kulalamika, ukasikilika mulio wa ngurumo saba ya radi. Na ngurumo zile saba zilipokwisha kusikilika, nikajitayarisha kwa kuandika. Lakini nikasikia sauti kutoka mbinguni ikiniambia hivi: Uchunge kwa siri maneno yaliyosemwa na zile ngurumo saba. Yule malaika niliyemuona akisimama juu ya bahari na inchi kavu akainua mkono wake wa kuume juu. Akaapa kwa jina la Mungu anayeishi kwa milele na milele, muumba wa mbingu na vitu vyote vinavyokuwa ndani yake, nayo dunia na vyote vinavyokuwa ndani yake, pamoja na bahari na vitu vyote vinavyokuwa ndani yake, na kusema: hakutakuwa tena muda unaobaki, lakini wakati malaika wa saba atakapopiga baragumu, Mungu atatimiza mipango yake aliyoficha, sawa vile alivyotangaza kwa kinywa cha manabii waliomtumikia. Kisha nikasikia tena sauti kutoka mbinguni ikiniambia: kwenda utwae kile kitabu kidogo chenye kufunguliwa katika mkono wa yule malaika anayesimama juu ya bahari na juu ya inchi kavu. Nikaenda karibu na yule malaika, nikamwomba anipe kile kitabu kidogo, naye akaniambia: ukitwae na ukikule, kitakuwa uchungu katika tumbo lako, lakini kitakuwa kitamu kama asali ndani ya kinywa chako. Basi nikatwaa kitabu kile kidogo toka katika mkono wake, nikakikula. Kikakuwa kitamu kama asali ndani ya kinywa changu. Lakini wakati nilipokimeza, nikasikia uchungu ndani ya tumbo langu. Kisha wakaniambia, imekupasa kutoa unabii tena kwa jamaa, kwa mataifa, kwa watu wa kila lugha na kwa wafalme wengi. Ufunuo sura ya 11. Kisha wakanipa fimbo ya kupima urefu na kuniambia, simama upime hekalu la Mungu pamoja na madhabahu na kuwahesabu watu wanaoabudu ndani yake. Lakini uache kiwanja kinachokuwa nje ya hekalu usikipime, kwa maana kimetolewa kwa watu wa mataifa mengine watakao kanyanga muji mutakatifu kwa muda wa miezi 42. Nami nitawatuma washuhuda wangu wawili wakiwa wamevaa nguo za kilio, nao watatangaza ujumbe wa Mungu kwa muda wa siku 1260. Wale washuhuda wawili ndiyo ile miti miwili ya mizeituni na vile vinara viwili vya kuwekea taa vinavyosimama mbele ya Bwana wa dunia. Na kama mutu akitaka kuwazuru, moto unatoka katika vinywa vyao na kuteketeza waadui zao. Ni vile ndivyo mutu anayetaka kuwazuru anavyopaswa kuuawa. Nao wako na uwezo wa kufunga mbingu kusudi mvua isinyeshe wakati wanapotangaza ujumbe wa Mungu. Wako vile vile na uwezo wa kugeuza maji kuwa damu na uwezo wa kuleta mapigo ya kila namna kila wakati wanapotaka. Wakati watakapomaliza kutoa huo ushuhuda wa Mungu, yule nyama wa ajabu anayetoka katika kuzimu atapigana vita nao, naye atawashinda na kuwaua. Maiti zao zitabaki katika barabara ya muji ule mkubwa unaoitwa kwa fumbo Sodoma au Misri. Ni ndani ya muji ule Bwana wao alitundikwa juu ya msalaba. Nao watu wa kila jamaa, wa kila kabila, wa kila lugha na wa kila taifa wataangalia maiti hizo kwa muda wa siku 3.5, wala hawatakubali zizikwe. Wakaaji wa dunia watafurahi kwa ajili ya kifo chao na kushangilia. Watatumiana zawadi, kwa maana manabii hao wawili waliwasumbua sana wakaaji wa dunia. Lakini nyuma ya zile siku 3.5, pumzi ya uzima inayotoka kwa Mungu ikaingia ndani ya maiti zao, nao wakasimama. Na watu wote waliowaona wakashikwa na woga mkubwa. Manabii hao wawili wakasikia sauti kubwa toka mbinguni ikiwaambia, upande huku! Wakapanda mbinguni wakizungukwa na wingu, wale waadui zao wakiwa wakiwaangalia. Na saa ile ile kukatokea tetemeko kubwa la inchi, na sehemu moja ya 10 ya muji ikabomoka, na watu 7,000 wakakufa katika tetemeko lile. Watu waliobaki wakashikwa na hofu, nao wakamtukuza Mungu wa mbinguni. Hasara ya pili imepita, na hasara ya tatu haitakawia kutokea. Kisha malaika wa 7 akapiga baragumu. Halafu sauti kubwa zikasikilika katika mbingu zikisema, sasa utawala juu ya dunia ni wa Bwana wetu na wa Masiha wake, naye atatawala kwa milele na milele. Na wale wazee 24 wanaokaa juu ya viti vyao vya kifalme mbele ya Mungu wakainama uso mpaka chini wakimwabudu Mungu wakisema, tunakushukuru wewe Bwana wetu, Mungu mwenye uwezo, unayekuwa na uliyekuwa, kwa maana umetumia uwezo wako mkubwa nawe ukasimika ufalme wako. Watu wa mataifa mengine walikasirika, kini kasirani yako imetokea. Sasa ni wakati wa kuhukumu waliokufa, nao wakati wa kuwapa waliokutumikia zawadi. Ndio manabii wako na wote wanaoheshimu jina lako, wakubwa na wadogo. Ni wakati wa kuangamiza wale wanaoharibu dunia. Kisha hekalu la Mungu linalokuwa mbinguni likafunguliwa, na sanduku la agano lake likaonekana ndani yake. Halafu kukatokea umeme, makelele, gurumo ya radi, tetemeko la inchi na mvua kubwa ya mawe. Ufunuo sura ya 12. Kisha kukaonekana kitambulisho kikubwa mbinguni. Kulikuwa mwanamke aliyekuwa amefunikwa na jua na mwezi chini kwenye miguu yake. Na juu ya kichwa kulikuwa taji lenye nyota 12. Mwanamke yule alikuwa mimba, naye alikuwa akilia kwa sababu ya uchungu na maumivu ya kuzaa. Kisha kukaonekana kitambulisho kingine mbinguni. Kulikuwa nyoka mkubwa mwekundu mwenye vichwa 7 na pembe 10. Juu ya kila kichwa kulikuwa taji 7. Mkia wake ulikokota sehemu moja ya 3 ya nyota za mbingu na kuzitupa katika dunia. Yule nyoka akasimama mbele ya yule mwanamke aliyekuwa tayari kuzaa, kusudi amumeze mtoto wakati atakapozaliwa. Halafu yule mwanamke akazaa mtoto mwanaume atakayetawala mataifa yote kwa fimbo ya chuma. Lakini mtoto yule akanyanyuliwa na kupelekwa kwa Mungu kwenye kiti chake cha kifalme. Na yule mwanamke akakimbilia katika jangwa kwenye nafasi Mungu aliyomtayarishia, kusudi apate kulishwa kule kwa muda wa siku 1260. Halafu kukatokea vita katika mbingu. Mikaeli na wamalaika zake wakapigana na yule nyoka mkubwa. Naye yule nyoka akapigana nao pamoja na wamalaika zake, lakini akashindwa na haikuwezekana tena kwake kukaa mbinguni pamoja na wamalaika zake. Basi yule nyoka mkubwa akafukuzwa. Yeye ndiye yule nyoka wa zamani anayeitwa mwovu au shetani, anayedanganya watu wote. Akatupwa katika dunia pamoja na wamalaika zake. Kisha nikasikia sauti kubwa kutoka mbinguni ikisema, sasa wokovu, uwezo na ufalme wa Mungu na mamlaka ya Kristo wake vimefika. Ni vile kwa yule aliyekuwa akiwashitaki wa ndugu zetu mbele ya Mungu wetu mchana na usiku, ametupwa chini ya mbingu. Wa ndugu zetu wamemushinda kwa nguvu ya damu ya mwana kondoo na kwa njia ya ukweli walioshuhudia. Wao walikubali kutoa maisha yao mpaka kufa. Kwa sababu hii, ninyi munaokaa mbinguni, nayo mbingu kwa jumla, mushangilie. Ole kwenu ninyi munaokaa katika dunia na katika bahari, kwa maana yule muovu ameshuka kwenu, naye anajaa na hasira, kwa sababu anajua kwamba wakati unaomubakilia ni mudogo. Na wakati yule nyoka alipotambua kwamba ametupwa katika dunia, akaanza kumfuatilia yule mwanamke aliyezaa mtoto mwanaume. Lakini yule mwanamke akapewa mabawa mawili yanayokuwa kama ya tai, kusudi apate kuruka kwenda katika jangwa kwenye nafasi aliyotengenezewa mbali na yule nyoka, na kule apate kukulishwa kwa muda wa miaka 3.5. Basi yule nyoka akatokeza maji kwa wingi ndani ya kinywa chake, nayo yakatelemuka kama muto nyuma ya yule mwanamke kusudi yapate kumupeleka. Lakini udongo ukamsaidia yule mwanamke, ukabomoka kama vile kinywa na kumeza ule muto uliotoka katika kinywa cha yule nyoka. Yule nyoka akamukasirikia yule mwanamke na kwenda kufanya vita na wazao wake wengine, ndio wale wanaoshika amri za Mungu na kufuata ukweli ulioshuhudiwa na Yesu Kristo. Na yule nyoka akasimama kwenye kivuko cha bahari. Ufunuo sura ya 13. Kisha nikaona nyama mmoja wa ajabu akitokea ndani ya bahari. Alikuwa na vichwa 7 na pembe 10. Na juu ya kila pembe lake kulikuwa taji, na juu ya vichwa vile kulikuwa kumeandikwa jina la kumutukana Mungu Yule nyama niliyemuona alifanana na chui. Miguu yake ilikuwa kama ya dubu na kinywa chake kilikuwa kama kinywa cha simba. Yule nyoka mkubwa akamupa uwezo wake pamoja na kiti chake cha kifalme na mamlaka makubwa. Kimoja cha vichwa vya yule nyama kilionekana kwamba kilikuwa kimeumizwa vibaya sana, lakini kidonda kilichokuwa cha hatari ya kufa kilikuwa kimekwisha kupona. Na kwa hiyo watu wote wa dunia wakashangaa na kumfuata yule nyama. Nao wakaanza kumwabudu yule nyoka kwa sababu alimupa yule nyama uwezo wake. Vilevile wakamwabudu yule nyama wakisema, ni nani anayefanana na nyama huyu? Ni nani anayeweza kupigana vita naye? Yule nyama akapewa uwezo wa kusema maneno ya kiburi ya kumutukana Mungu. Naye akapewa mamlaka ya kufanya kazi yake kwa muda wa miezi 42. Basi yule nyama akaanza kumutukana Mungu, akatukana jina lake na makao yake na wale wanaokaa mbinguni. Akapewa ruhusa ya kupigana vita na watu wa Mungu na kuwashinda. Akapewa hata mamlaka ya kutawala watu wote wa kila kabila, kila jamaa, kila lugha na kila taifa. Wakaaji wote wa dunia watamwabudu, ndio wale wote ambao tangia kuumbwa kwa dunia majina yao hayakuandikwa katika kitabu cha uzima cha mwana kondoo aliyechinjwa. Mwenye kuwa na masikio asikie. Mutu yule aliyekusudiwa kuwa mfungwa atafungwa, na yule aliyekusudiwa kuuawa kwa upanga atauawa kwa upanga. Kwa sababu hiyo, watu wa Mungu wanapaswa kuwa wavumilivu na wenye imani. Kisha nikaona nyama wa pili wa ajabu akitokea ndani ya udongo. Alikuwa na pembe mbili zinazokuwa kama za mwana kondoo, naye alikuwa akisema kama nyoka mkubwa. Yeye alitumikisha mamlaka yote aliyopewa na yule nyama wa kwanza mbele yake. Alilazimisha vyote vinavyokuwa katika dunia pamoja na wakaaji wake kumwabudu yule nyama wa kwanza aliyekuwa na kovu la kidonda cha hatari. Yule nyama mkubwa wa pili alifanya kitambulisho kikubwa, hata akashusha moto toka mbinguni mpaka juu ya dunia mbele ya watu wote. Akawadanganya wakaaji wa dunia kwa njia ya vitambulisho alivyowezeshwa kuonyesha mbele ya yule nyama mkubwa wa kwanza. Aliwaambia watu wa dunia watengeneze sanamu kwa heshima ya yule nyama aliyeumizwa kwa upanga, lakini aliendelea kuishi. Kisha yule nyama mkubwa wa pili akapewa uwezo wa kupuliza pumzi ya uzima ndani ya sanamu ya yule nyama mkubwa wa kwanza, kusudi sanamu ile ipate kusema na kuweza kuua watu wasioiabudu. Na yule nyama akawalazimisha watu wote, wadogo na wakubwa, watajiri na wamaskini, wanaokuwa huru na watumwa, wapigwe chapa juu ya mikono yao ya kuume na juu ya paji za nyuso zao. Na hakukukua mtu aliyeweza kununua wala kuuzisha kitu pasipokuwa na chapa ya jina la nyama yule au tarakimu zinazolingana na herufi za jina lile. Hapa inafaa kuwa na hekima. Yule anayekuwa na akili afafanue hesabu ya tarakimu zinazolingana na jina la yule nyama, kwa maana tarakimu ile ni ya mtu fulani. Nayo ni 666. Ufunuo sura ya 14. Kisha nikaangalia, nikaona mwana kondoo akisimama juu ya mulima Sayuni. Naye alikuwa pamoja na watu 144,000, na juu ya paji za nyuso za watu wale kulikuwa kumeandikwa jina lake na jina la baba yake. Nikasikia sauti kutoka mbinguni ikinguruma kama uvumi wa maporomoko ya maji mengi na kama ngurumo kubwa ya radi. Sauti ile ilisikilika kama vile sauti ya wapiga vinubi wakati wanapopiga vinubi vyao. Wale watu 144,000 waliimba wimbo mupya mbele ya kile kiti cha kifalme na mbele ya vile viumbe vine vya ajabu na ya wale wazee. Hakuna mtu aliyeweza kujifunza wimbo ule, isipokuwa wale watu 144,000 waliokombolewa katika dunia. Watu wale ndio waliojilinda katika usafi bila kujichafua kwa kulala na wanawake, nao wanamfuata mwana kondoo kila fasi anapokwenda. Wamekombolewa kati ya watu wengine kusudi wakuwe wa kwanza kutolewa kwa Mungu na kwa mwana kondoo kama vile sadaka ya mavuno ya kwanza. Wao hawakusema uongo hata mara moja, wako bila kosa. Kisha nikaona malaika mwingine akiruka juu sana katika mbingu, akiwa na habari njema ya milele ya kupasha kwa wakaaji wa dunia, kwa watu wa kila taifa, wa kila kabila, wa kila lugha na kila jamaa. Halafu akasema kwa sauti kubwa, mumheshimu Mungu na kumtukuza, kwa sababu saa yake ya kuwahukumu watu imetimia. Mumwabudu yule aliyeumba mbingu na dunia, bahari na chemichemi za maji. Malaika wa pili akafuata yule wa kwanza akisema, umebomoka, umebomoka kabisa ule muji mkubwa Babeli. Umewakunywesha mataifa yote divai yake kali, ukiwalewesha na maovu ya uasherati wake. Na malaika wa tatu akafuata wale wawili wa kwanza akisema kwa sauti kubwa, kila mtu anayeabudu yule nyama na sanamu yake na kupigwa chapa juu ya paji la uso wake au juu ya mkono wake, naye vile vile atakunywa divai kali ya hasira ya Mungu iliyotengenezwa pasipo kuchangwa na maji na kumimiwa ndani ya kikombe chenye kujaa kasirani yake. Na watu kama wale watateswa ndani ya moto na ndani ya mawe ya kiberiti yanayowaka moto mbele ya wamalaika watakatifu na mbele ya mwana kondoo. Na moshi wa ule moto wa mateso yao utakuwa ukipanda juu kwa milele na milele. Wale walioabudu yule nyama na sanamu yake na mtu yeyote aliyepigwa chapa ya jina lake hawatapumzika hata siku moja usiku na mchana. Kwa sababu hiyo, watu wa Mungu wanaoshika amri za Mungu na kumwamini Yesu wanapaswa kuwa wavumilivu. Tena nikasikia sauti kutoka mbinguni ikisema, andika maneno haya, heri tangu sasa kwa watu wanaokufa wakimwamini Bwana. Naye Roho anasema, ndiyo, ni kweli, watapumzika toka katika masumbuko yao, kwa maana matendo yao yatafuatana nao. Niliangalia tena, nami nikaona wingu jeupe, na juu ya wingu lile kulikuwa kukiikaa kiumbe kimoja kinachofanana na mwana wa mutu. Juu ya kichwa chake kulikuwa taji la dhahabu, naye alikuwa akishika kisu kikali cha kuvuna katika mkono wake. Malaika mwingine akatoka katika hekalu akalalamika kwa sauti kubwa akimwambia yule aliyeikaa juu ya wingu, nyosha kisu chako uanze kuvuna, kwa maana dunia iko tayari kwa kuvuna, nayo saa ya mavuno imetimia. Basi yule aliyeikaa juu ya wingu akanyoosha kisu chake juu ya dunia na kuvuna dunia. Malaika mwingine akatoka katika hekalu linalokuwa mbinguni akiwa na kisu kikali cha kuvuna. Kisha kukatokea malaika mwingine mwenye uwezo wa kuamuru moto, akatoka kwenye madhabahu akamwambia kwa sauti kubwa yule aliyekuwa na kisu kikali cha kuvuna, nyosha kisu chako ukate matunda ya mizabibu yanayokuwa katika dunia, kwa maana zabibu zimekomaa. Yule malaika akanyosha kisu chake juu ya dunia, akachuma mizabibu ya dunia, akaitupa katika kikamulio kikubwa cha zabibu chenye kujaa kasirani ya Mungu. Zile zabibu zikakamuliwa mbali na muji, damu ikatiririka toka ndani ya kile kikamulio mpaka ikafika kwenye umbali wa kilometre yapata 300, nao urefu kwenda chini wa ile damu ulikuwa yapata metre moja na nusu. Ufunuo sura ya 15. Kisha nikaona tena katika mbingu kitambulisho kingine kikubwa na cha kushangaza sana. kulikuwa wa malaika saba wanaoshika mapigo saba. Mapigo haya ndiyo yaliyokuwa ya mwisho, kwa maana ni yale Mungu atakayotumia kwa kutimiza kasirani yake. Tena nikaona kitu kinachofanana na bahari ya kioo iliyochanganyika na moto. Nikaona vile vile wale walioshinda yule nyama wa ajabu pamoja na sanamu yake na tarakimu zinazolingana na herufi za jina lake. Watu wale walikuwa wakisimama juu ya ile bahari ya kioo wakishika vinubi walivyopewa na Mungu. Waliimba wimbo wa Musa, mtumishi wa Mungu, na wimbo wa mwana kondoo wakisema: Ewe Bwana wetu, Mungu mwenye uwezo, matendo yako ni makubwa na ya ajabu. Ewe mfalme wa mataifa, kazi zako ni za haki na za kweli. Ewe Bwana, hakuna asiye kuogopa, wala hakuna asiye kutukuza, kwa maana wewe peke yako ndiwe mtakatifu. Mataifa yote yatakuja kukuabudu, kwa maana matendo yako ya haki yameonyeshwa wazi. Na nyuma ya pale nikaona hekalu limefunguliwa mbinguni. Mule mulikuwa hema yenye vibao vya agano la Mungu. Na wale wa malaika saba walioshika mapigo saba wakatoka katika lile hekalu. Walikuwa wamevaa nguo zilizofumwa na nyuzi za pamba zenye kung'aa na mikaba ya dhahabu katika viuno vyao. Na mmoja wa vile viumbe vine vya ajabu akawapa wale wa malaika saba vikombe saba vya dhahabu vyenye kujaa kasirani ya Mungu anayeishi kwa milele. Hekalu likajaa moshi kutokana na utukufu wa Mungu na uwezo wake. Na hakuna mtu aliyeweza kuingia ndani ya hekalu mpaka yale mapigo yaliyoletwa na wale wa malaika saba yalipotimizwa. Ufunuo sura ya 16. Kisha nikasikia sauti kubwa ikitoka katika hekalu ikiwaambia wale wa malaika saba, mwende kumwanga vile vikombe saba vya kasirani ya Mungu juu ya dunia. Malaika wa kwanza akamwanga kikombe chake katika dunia. Halafu majipu mabaya na yenye kuumiza sana yakaota juu ya watu waliokuwa na chapa ya yule nyama na walioabudu sanamu yake. Malaika wa pili akamwanga kikombe chake katika bahari. Maji yakageuka na kuwa kama damu ya mufu, na viumbe vyote vyenye uzima vilivyokuwa ndani ya bahari vikakufa. Malaika wa tatu akamwanga kikombe chake katika mito na chemichemi za maji, na maji yao yakageuka damu. Nikasikia malaika anayekuwa na uwezo wa kuamuru maji akisema: Ewe mtakatifu unayekuwa na uliyekuwa, wewe unahukumu kufuatana na haki. Watu hawa walimwanga damu ya watu wako na ya manabii wako, kwa sababu hiyo sasa umewakunywesha damu, nao wanastahili kutendewa vile. Kisha nikasikia sauti ikitoka kwenye madhabahu ikisema: Hakika, ewe Bwana wetu, Mungu mwenye uwezo, wewe unatoa hukumu za kweli na za haki. Malaika wa ine akamwanga kikombe chake juu ya jua, nalo likapewa uwezo wa kuwaunguza watu kwa joto lake. Watu wakaunguzwa na lile joto kali, hata wakatukana jina la Mungu anayekuwa na uwezo wa kuamuru mapigo yale. Wakakataa kugeuka toka zambi zao na kumutukuza Mungu. Malaika wa tano akamwanga kikombe chake juu ya kiti cha kifalme cha yule nyama wa ajabu, na ufalme wake ukafunikwa na giza. Watu wakaanza kutafuna ndimi zao kwa sababu ya maumivu. Wakamtukana Mungu wa mbinguni kwa sababu ya maumivu yao na yale majipu yao, lakini hawakuacha matendo yao mabaya. Malaika wa sita akamwanga kikombe chake katika muto mkubwa Furati. Maji yake yakakauka kusudi njia itengenezwe kwa ajili ya wafalme wanaotoka mashariki. Halafu nikaona pepo wachafu watatu wanaofanana na vyura wakitoka ndani ya kinywa cha yule nyoka mkubwa na ndani ya kinywa cha yule nyama wa ajabu na cha yule nabii wa uongo. Hawa ndio pepo wanaoonyesha vitambulisho, nao ndio wanaokwenda kwa wafalme wote wa dunia na kuwakusanya kwa kupigana vita siku ile kubwa ya Mungu mwenye uwezo. Sikiliza, ninakuja kwa saa isiyozaniwa kama vile mwizi. Heri yule anayekesha na kutunza nguo zake vizuri, kusudi asitembe uchi na kujifedhehesha mbele ya watu. Na wale pepo wakawakusanya wale wafalme kwenye nafasi inayoitwa katika Kiebrania Armagedoni. Malaika wa saba akamwanga kikombe chake katika anga. Halafu sauti kubwa ikasikilika kutoka katika hekalu kwenye kiti cha kifalme ikisema, sasa ni mwisho! Kukatokea umeme, makelele, ngurumo ya radi na tetemeko kubwa la inchi lisilotokea bado tangia watu walipoanza kuishi katika dunia. Kweli tetemeko lile lilikuwa kubwa sana. Na ule mji mkubwa ukagawanyika katika sehemu tatu, na miji ya mataifa yote ikabomoka. Mungu hakusahau mji mkubwa Babeli, akaukunywesha kikombe kinachokuwa na divai ya kasirani yake kali. Visanga vyote vikatoweka na milima haikuonekana tena. Kisha mvua ya mawe makubwa yenye uzito wa zaidi ya kilo 40 ikanyesha juu ya watu. Nao wakamutukana Mungu kwa sababu ya hilo pigo la mvua ya mawe, kwa maana pigo lile lilileta hasara kubwa sana. Ufunuo sura ya 17. Halafu mmoja wa wale wa malaika saba walioshika vile vikombe saba akajongea na kuniambia, kuja, nitakuonyesha namna gani yule kahaba mkubwa atakavyohukumiwa. Ndio ule mji uliojengwa katikati ya mito mingi. Wafalme wa dunia wamefanya uzinzi pamoja naye, na wakaaji wa dunia wamelewa divai ya washerati wake. Nikashikwa na Roho wa Mungu na malaika akanipeleka katika jangwa. Kule nikaona mwanamke aliyekuwa akiikaa juu ya nyama mmoja wa ajabu mwekundu aliyeandikwa juu yake majina ya kumutukana Mungu. Nyama yule alikuwa na vichwa saba na pembe 10. Yule mwanamke alikuwa amevaa nguo za rangi nyekundu, nyeusi na nyekundu sana za bei kali. Tena alikuwa amejipamba kwa dhahabu, mawe ya bei kali na ushanga wa bei kali. Naye alikuwa anashika katika mkono wake kikombe kilichotengenezwa na dhahabu chenye kujaa machukizo na mambo machafu ya uasherati wake. Alikuwa ameandikwa juu ya paji la uso wake jina lenye fumbo: mji mkubwa Babeli, mama ya washerati na machukizo ya dunia. Nikaona kwamba yule mwanamke amelewa kwa damu ya watu wa Mungu na ya watu waliouawa kwa sababu ya ushuhuda wao kwa ajili ya Yesu. Wakati nilipomuona nikashangaa sana. Halafu yule malaika akaniuliza, kwa nini unashangaa? Nitakuambia maana ya fumbo la mwanamke yule na ya yule nyama anayemubeba na anayekuwa na vichwa saba na pembe 10. Yule nyama uliyemwona alikuwa yuko zamani, lakini sasa hayuko tena. Naye ni tayari kupanda toka katika shimo la kuzimu na kwenda kuangamizwa kabisa. Nao wakaaji wa dunia ambao majina yao hayakupata kuandikwa katika kitabu cha uzima tangia kuumbwa kwa dunia watashangaa wakati watakapomwona yule nyama, kwa sababu alikuwa yuko zamani lakini hayuko sasa, naye atatokea tena. Hapa inafaa kuwa na akili na hekima. Vile vichwa saba ni milima saba ambavyo yule mwanamke anaikaa juu yake. Vile vichwa ni vile vile wafalme saba. Watano kati yao wamekwisha kuangushwa chini, mumoja angali anatawala na mwingine hajafika bado, naye atakapofika atabaki kwa muda mfupi tu. Yule nyama aliyekuwa yuko zamani lakini sasa hayuko tena yeye mwenyewe ni mfalme wa nane, ni mmoja wa wale saba, naye anakwenda kuangamia kabisa. Zile pembe kumi ulizeona ni wafalme kumi ambao hawajaanza bado kutawala, lakini watapewa mamlaka ya kutawala kama wafalme kwa muda wa saa moja pamoja na yule nyama. Hawa wote kumi wako na shabaha moja ya kumupa yule nyama uwezo wao na mamlaka yao. Watapigana vita na mwana kondoo, lakini mwana kondoo pamoja na waaminifu wake aliyowaita na kujichagulia atawashinda, kwa sababu yeye ni Bwana wa wabwana na mfalme wa wafalme. Yule malaika akaniambia tena, yale maji uliyoona pale yule kahaba anapoikaa ni watu wa kila taifa, kila jamaa na kila lugha. Zile pembe kumi ulizoona na yule nyama wa ajabu watamchukia yule kahaba. Watamunyang'anya vyote anavyokuwa navyo na kumwacha uchi. Nao watakula nyama ya mwili wake na kuteketeza mabaki yake kwa moto. Kwa maana Mungu ametia ndani yao nia ya kuwasukuma kutimiza shabaha yake, nao wapate kufikia shauri moja na kumupa yule nyama madaraka yao ya kifalme mpaka maneno ya Mungu yatimie. Yule mwanamke uliyemwona ni ule muji mkubwa unaotawala wafalme wa dunia. Ufunuo sura ya 18. Kisha mambo hayo, nikaona malaika mwingine akishuka kutoka mbinguni. Yeye alikuwa na uwezo mkubwa na dunia yote ilingaa kwa utukufu wake. Halafu akalalamika kwa sauti kubwa akisema, "Umebomoka! Umebomoka kabisa ule muji mkubwa Babeli. Sasa umekuwa makao ya mashetani ya kila namna, ya pepo wachafu na makimbilio ya ndege wote wachafu na wenye kuchukiza. Ni kwa sababu mataifa yote yalileweshwa na divai kali ya uasherati wa muji ule. Wafalme wa dunia wamezini nao, na wachuuzi wa dunia wamejitajirisha kutokana na uwingi wa mali zake." Kisha nikasikia sauti ingine kutoka mbinguni ikisema, "Mutoke katika muji ule nyinyi watu wangu, kusudi musishiriki zambi zake na kupatwa vile vile na mapigo yatakayoupata. Kwa maana zambi zake zinazidi sana, hata zimefika mbinguni, na Mungu hakusahau mabaya yake. Mutendee muji ule sawa vile ulivyo watendea. Mulipize matendo yake mara mbili zaidi. Na katika kile kikombe alimochanganya divai yake, mumuchangie divai inayokuwa kali mara mbili zaidi kuliko ile aliyowapa. Na kwa kadiri ulivyojitukuza na kuishi katika raha, kwa kadiri ile ile muuletee mateso na huzuni. Muji ule unajisemesha, mimi ninaikaa juu ya kiti cha kifalme kama vile malkia. Mimi si mujane wala sitapata huzuni hata kidogo. Kwa sababu hiyo, kwa muda wa siku moja tu utapatwa na mapigo ya mauti, huzuni na njaa, na zaidi ya hiyo utateketezwa kwa moto. Kwa maana Bwana wetu Mungu anayehukumu ni mwenye uwezo. Wafalme wa dunia waliozini nao na kujifurahisha pamoja nao wataulilia na kuufanyia kilio wakati watakapoona moshi wa moto utakaouteketeza ukipanda juu. Watasimama kwa mbali kwa ajili ya kuogopa yale mateso yake wakisema, "Ole! Ole kwako ewe muji Babeli, muji mkubwa na wenye uwezo. Kwa saa moja tu adhabu yako imetimia." Wachuuzi wa dunia watalia na kuufanyia kilio kwa sababu hakuna mutu atakayewanunulia tena biashara zao za dhahabu, fedha, mawe ya bei kali, ushanga, nguo zilizofumwa na nyuzi nzuri, pamoja na nguo nzuri za rangi nyekundu, nyeusi na nyekundu sana, miti yote yenye kunuka vizuri, vyombo vyote vyenye kutengenezwa na pembe, na vyote vinavyochongwa na miti ya bei kali, na vyombo vyote vya shaba, vya chuma, vya mawe yenye kuchongwa, mudalasini, vitu vyote vya kufukiza, marasi, ubani, divai, mafuta, unga nzuri, ngano, ngombe, kondoo, farasi, magari, watumwa na hata roho za watu. Nao wale wachuuzi wanaouambia muji ule, mazao mbalimbali uliotamani sana kupata yametoweka kwako, na vitu vyote vya bei kali na vizuri vyenye kung'aa vimekupotea, wala hautaviona tena. Wachuuzi waliojitajirisha na biashara za muji ule watasimama kwa mbali kwa ajili ya woga, kwa kuona mateso yatakayoupata. Watalia na kufanya kilio wakisema, ole, ole kwa mji ule mkubwa, ulikuwa unavaa nguo zilizofumwa na nyuzi nzuri, pamoja na nguo nzuri ya rangi nyekundu, nyeusi na nyekundu sana. Ulikuwa unapambwa kwa dhahabu, mawe ya bei kali na ushanga wa bei kali. Kwa muda wa saa moja tu, utajiri mwingi kama huu umeharibishwa. Waongozi wote wa mashua na wasafiri wao, nao wote wanaofanya kazi ndani ya mashua, na wote wanaochuuza kwa njia ya bahari, walisimama kwa mbali. Walilalamika walipoona moshi wa moto uliouteketeza ukipanda juu, wakisema, muji gani ungeweza kulinganishwa na muji huu mkubwa? Wakajitupia mavumbi juu ya vichwa vyao, wakalia na kufanya kilio, nao walilalamika wakisema, ole, ole kwa muji ule mkubwa! Wote wanaokuwa na mashua za kufanya uchuuzi juu ya bahari walijitajirisha na mali zake nyingi, lakini kwa muda wa saa moja tu umebaki mtupu. Enyi mbingu, nanyi watu wa Mungu pamoja na mitume na manabii wake, mufurahi kwa ajili ya mambo yaliyotokea mji ule, kwa maana Mungu amewapatia haki yenu kwa kuhukumu. Kisha malaika mmoja mwenye uwezo akanyanyua jiwe linalokuwa kama jiwe kubwa la kusagia, akalitupa katika bahari akisema, ni hivi mji mkubwa wa Babeli utakavyotupwa kwa nguvu, nao hautaonekana tena. Sauti ya wapiga vinubi na ya wapiga vinanda, ya wapiga filimbi na ya baragumu haitasikilika ndani yako tena. Fundi wa kazi yoyote hataonekana ndani yako tena hata kidogo, wala kelele la jiwe la kusagia halitasikilika. Mwangaza wa taa hautaonekana tena ndani yako, na hakutasikilika tena kelele la wenye kuoa au kuolewa. Itakutokea vile kwa sababu wachuuzi wako walikuwa wenye uwezo mkubwa katika dunia, nawe umewadanganya watu wote kwa njia ya vitendo vyako vya uchawi. Muji Babeli umeadhibiwa kwa sababu ndani yake umeonekana damu ya manabii na ya watu wa Mungu, pamoja na damu ya watu wote waliouawa katika dunia. Ufunuo sura ya 19. Kisha mambo hayo, nikasikia kelele kutoka mbinguni linalosikilika kama vile sauti kubwa ya kundi kubwa la watu ikisema, Mungu asifiwe! Wokovu, utukufu na uwezo ni vya Mungu wetu. Yeye anastahili utukufu na uwezo. Hukumu zake ni za kweli na za haki. Amehukumu yule kahaba mkubwa ambaye alikuwa akipotosha dunia kwa vitendo vyake vya uasherati. Mungu amemulipiza kisasi cha damu ya watumishi wake. Nao wakasema tena, Mungu asifiwe! Moshi wa moto unaoteketeza ule mji mkubwa unapanda juu kwa milele na milele. Na wale wazee 24 na vile viumbe vine vya ajabu wakainama chini na kumwabudu Mungu anayeikaa juu ya kiti cha kifalme wakisema, Amina! Mungu asifiwe! Kisha sauti ikasikilika toka kwenye kiti cha kifalme ikasema, Mumusifu Mungu wetu, ninyi watumishi wake wote, ninyi wote munao muheshimu, wakubwa na wadogo. Kisha nikasikia sauti inayosikilika kama kelele la kundi kubwa la watu, na kama ngurumo ya maporomoko ya maji mengi, na kama ngurumo kubwa ya radi ikisema, Mungu asifiwe, kwa maana yeye Bwana wetu, Mungu wetu mwenye uwezo anatawala. Tufurahi na kushangilia na kumtukuza kwa sababu saa ya ndoa ya mwana kondoo imetimia, naye bibi harusi wake amejitayarisha. Yule bibi amepewa nguo ya kuvaa iliyofumwa na nyuzi nzuri zenye kung'aa. Nguo ile ni mfano wa matendo ya haki ya watu wa Mungu. Halafu malaika akaniambia, andika maneno haya: heri wale wanaoalikwa kwa karamu ya ndoa ya mwana kondoo. Naye akasema tena, maneno haya ni ya kweli yanayotoka kwa Mungu. Nikaanguka mbele yake kusudi nimwabudu, lakini akaniambia, angalia, usifanye vile, kwa maana mimi ni mtumishi kama vile wewe na wandugu zako wanaoshika ukweli ulioshuhudiwa na Yesu. Ni Mungu ndiye unayepaswa kumwabudu, maana ukweli ambao Yesu alishuhudia ndio uwezo unaowaongoza manabii. Kisha nikaona mbingu imefunguka na kukatokea farasi mweupe. Yule aliyepanda juu yake anaitwa Mwaminifu na Mwenye Ukweli, kwa maana na hukumu na kupigana vita kwa haki. Macho yake yalimetameta kama ndimi za moto, na juu ya kichwa chake kulikuwa taji nyingi. Alikuwa na jina lililoandikwa juu yake, wala hakuna mtu aliyejua isipokuwa yeye mwenyewe tu. Alikuwa amevaa nguo iliyochovywa ndani ya damu. Jina lake ni Neno la Mungu. Makundi ya wakaaji wa mbinguni wakamfuata, nao walikuwa wakipanda juu ya farasi weupe na kuvaa nguo safi nyeupe za kitani. Ndani ya kinywa chake mulitoka upanga mkali wa kushinda mataifa, naye atatawala kwa fimbo ya chuma na kukamua zabibu ndani ya kikamulio cha divai kinachojaa kasirani kali ya Mungu mwenye uwezo. Na juu ya nguo yake na paja la mguu wake kulikuwa kumeandikwa jina hili: Mfalme wa wafalme na Bwana wa wabwana. Kisha nikaona malaika mumoja amesimama katika jua. Alikuwa akilalamikia ndege wote waliokuwa wakiruka juu katika anga, akiwaambia, mukuje mkutane pamoja kwa karamu kubwa ya Mungu. Hivi mtakula nyama za miili ya wafalme, za majemadari, za watu wenye uwezo, nyama za farasi pamoja na za watu wanaopanda juu yao, na nyama za watu wote wanaokuwa huru na za watumwa wakubwa kama vile wadogo. Nikaona yule nyama wa ajabu pamoja na wafalme wa dunia na makundi yao ya waaskari wamekusanyika pamoja kupigana vita na yule anayepanda juu ya farasi na kundi la waaskari wake. Yule nyama akakamatwa pamoja na yule nabii wa uongo aliyeonyesha vitambulisho mbele yake. Ni kwa njia ya vitambulisho vile aliwadanganya wale waliopigwa chapa ya yule nyama na wale walioabudu sanamu yake. Nyama yule pamoja na nabii wa uongo wakatupwa wangali wazima katika ziwa la moto munamowaka mawe ya kiberiti. Na wale waliobaki wakauawa kwa upanga uliotoka katika kinywa cha yule aliyepanda juu ya yule farasi. Ndege wote wakashibishwa na kula nyama za miili yao. Ufunuo sura ya 22. Kisha nikaona malaika mumoja akishuka toka mbinguni. Yeye alikuwa akishika katika mkono wake ufunguo wa shimo ndefu la kuzimu na munyororo mkubwa. Akamukamata yule nyoka mkubwa, ndiye yule nyoka wa zamani anayeitwa muovu au shetani, na kumufunga kwa muda wa miaka 1000. Malaika yule akamutupa ndani ya shimo ndefu la kuzimu. Akalifunga na kutia kitambulisho cha muhuri juu yake kwamba lisifunguliwe kusudi nyoka yule asiyadanganye tena mataifa mpaka ile miaka 1000 ipate kutimia. Kisha miaka hiyo anapaswa kufunguliwa tena kwa muda mfupi. Kisha nikaona viti vya kifalme na watu waliokuwa wakiikaa juu yao wakapewa uwezo wa kuhukumu. Nikaona vile vile roho za wale waliochinjwa kwa sababu ya kutangaza ukweli ulioshuhudiwa na Yesu na neno la Mungu. Watu wale hawakumwabudu yule nyama wa ajabu wala sanamu yake, wala hawakupigwa chapa yake juu ya paji za nyuso zao au juu ya mikono yao. Nao wakafufuka na kutawala pamoja na Kristo muda wa miaka 1000. Wafu wengine waliobaki hawakufufuka mpaka ile miaka 1000 ipate kutimia. Huu ndio ufufuko wa kwanza. Heri na baraka sana kwa wale watakaokuwa katika ufufuko wa kwanza. Kifo cha pili hakina uwezo juu yao, nao watakuwa makuhani wa Mungu na wa Kristo, na watatawala pamoja naye kwa muda wa miaka 1000. Wakati ile miaka 1000 itakapotimia, Shetani atafunguliwa toka katika kifungo chake, naye atakwenda kuwadanganya watu wa mataifa wanaokuwa katika pande zote za dunia, ndio wanaoitwa Gogi na Magogi. Shetani atawakusanya kwa kupigana vita, nao watakuwa wengi kama vile mchanga wa bahari. Walitawanyika katika dunia yote na kuzunguka kambi ya watu wa Mungu na muji wake aliyoupenda. Lakini moto ukashuka toka mbinguni ukawateketeza. Kisha yule muovu aliyewadanganya akatupwa katika ziwa la moto na lenye mawe ya kiberiti yanayowaka moto, pahali yule nyama wa ajabu na yule nabii wa uongo wanapokuwa. Nao watateswa mchana na usiku milele na milele. Kisha nikaona kiti kikubwa cheupe cha kifalme pamoja na yule aliyeikaa juu yake. Dunia na mbingu vikatoweka mbele yake, navyo havikuonekana tena. Nikaona wale waliokufa, wakubwa na wadogo, wakisimama mbele ya kile kiti cha kifalme. Vitabu vikafunguliwa, na kitabu kingine kikafunguliwa, ndicho kitabu cha uzima. Wale waliokufa wakahukumiwa kufuatana na matendo yao, sawa vile ilivyoandikwa katika vitabu. Bahari ikawarudisha wafu waliozama ndani yake. Kifo na kuzimu zikarudisha wafu waliokuwa ndani yao. Na kila mmoja akahukumiwa kufuatana na matendo yake. Kisha kifo na kuzimu vikatupwa katika ziwa la moto. Ziwa lile la moto ndicho kifo cha pili. Na mtu yeyote ambaye jina lake lilikosa kuandikwa katika kitabu cha uzima alitupwa katika ziwa la moto. Ufunuo sura ya 21. Kisha nikaona mbingu mupya na dunia mupya, kwa sababu mbingu ya kwanza na dunia ya kwanza vilikuwa vimekwisha kutoweka, bahari nayo haikukua tena. Nikaona muji mutakatifu, ndiyo Yerusalema mupya, uliokuwa ukishuka toka mbinguni kwa Mungu, nao ukitengenezwa vizuri kama vile bibi harusi aliyepambwa kwa ajili ya kwenda kukutana na mume wake. Nikasikia sauti kubwa tokea kwenye kiti cha kifalme ikisema, sasa makao ya Mungu yanapatikana kati ya watu. Yeye atakaa pamoja nao, nao watakuwa watu wake. Mungu mwenyewe atakuwa pamoja nao, naye atakuwa Mungu wao. Yeye atapanguza machozi yao yote, na kifo hakitakuwa tena, wala kilio, wala malalamiko, wala maumivu, kwa maana dunia ya mbele imekwisha kupita. Basi yule aliyekuwa akiikaa juu ya kiti cha kifalme akasema, angalia, ninafanya vitu vyote kuwa vipya. Kisha akaniambia, andika maneno haya, kwa maana ya kweli na ya uhakika. Akasema tena, sasa ni mwisho. Mimi ni Alfa na Omega, mwanzo na mwisho. Yule anayesikia kiu, nitampa maji ya kunywa yanayotoka katika chemichemi ya maji ya uzima pasipo kulipa. Yule atakayeshinda atapokea toka kwangu zawadi ile. Mimi nitakuwa Mungu wake, naye atakuwa mwana wangu. Lakini watu wenye uoga, wasioamini, wenye machukizo, wauaji, wazinzi, wachawi, wanaoabudu sanamu na wote wanaosema uongo, fungu lao ni katika lile ziwa la moto na ndani ya mawe ya kiberiti yanayowaka moto. Hiki ndicho kifo cha pili. Kisha mmoja wa wale wa malaika saba walioshika vile vikombe vilivyojaa mapigo saba ya mwisho akajongea na kuniambia, kuja, nitakuonyesha bibi harusi, mke wa mwana kondoo. Nikashikwa na roho na malaika akanipeleka juu ya mulima mkubwa na murefu. Akanionyesha muji mutakatifu, ndiyo Yerusalema uliokuwa ukishuka toka mbinguni kwa Mungu, nao uking'aa kwa utukufu wa Mungu. Mwangaza wake ulikuwa kama jiwe la bei kali la yaspi linalong'aa kama kio. Ulikuwa ukizungukwa na ukuta mkubwa na murefu wenye milango kumi na miwili, na wa malaika kumi na wawili walichunga milango ile. Na juu ya milango ile kulikuwa kumeandikwa majina ya makabila kumi na mawili ya Waisraeli. Kila upande kulikuwa milango mitatu: upande wa mashariki milango mitatu, upande wa kaskazini milango mitatu, upande wa kusini milango mitatu, na upande wa magharibi milango mitatu. Na ukuta uliozunguka mji ule ulikuwa umejengwa juu ya mawe ya msingi kumi na mawili, na juu ya kila jiwe kulikuwa kumeandikwa jina la kila mmoja wa mitume kumi na wawili wa mwana kondoo. Malaika yule aliyekuwa akisema nami alikuwa na fimbo ya kupima ya dhahabu kusudi apate kupima mji ule, milango yake na ukuta unaouzunguka. Mji ule ulikuwa umejengwa namna ya muraba. Urefu wake na upana wake vilikuwa sawasawa. Malaika akapima mji ule na ile fimbo. Ulikuwa na urefu, upana na urefu wake wa kwenda juu yapata kilometre 2400. Malaika akapima vilevile ukuta. Ulikuwa yapata metri 60 kufuatana na kipimo cha kawaida cha wanadamu ambacho yule malaika alichotumia. Ukuta ulikuwa umejengwa na mawe ya bei kali ya yaspi, na muji wenyewe ulikuwa umejengwa na dhahabu safi inayong'aa kama kioo. Msingi wa ukuta uliozunguka muji ule ulikuwa unapambwa na mawe ya bei kali ya kila aina. Mawe ya msingi wa kwanza ulikuwa wa mawe ya yaspi, wa pili wa mawe ya safilo, wa tatu wa mawe ya kaledoni, wa ine wa mawe ya zumaridi, wa tano wa mawe ya sadoniki, wa sita wa mawe ya akiki, wa saba wa mawe ya krisolite, wa nane wa mawe ya belulo, wa tisa wa mawe ya topazo, wa kumi wa mawe ya krisoparazo, wa kumi na moja wa mawe ya haikinto, na wa kumi na mbili wa mawe ya amazito. Na ile milango kumi na miwili ilikuwa ushanga nzuri kumi na mbili. Kila mulango ulikuwa umetengenezwa na ushanga moja. Barabara ya muji ule ilikuwa imetengenezwa na dhahabu safi inayong'aa kama kio. Sikuona hekalu ndani ya muji ule, maana Bwana wetu Mungu mwenye uwezo na yule mwana kondoo ndiyo hekalu lake. Muji ule hauna lazima ya mwangaza wa jua wala wa mwezi, kwa sababu utukufu wa Mungu unauangazia na mwana kondoo ndiye taa yake. Kwa hiyo watu wa mataifa watatembea katika mwangaza wake, na wafalme wa dunia wataleta utajiri wao ndani yake. Milango ya muji ule haitafungwa mchana, maana ndani yake hakutakuwa usiku. Heshima na utukufu za watu wote wa mataifa zitaletwa ndani ya muji ule. Hakuna kitu chochote kichafu kitakachoingia ndani yake, wala yeye anayefanya machukizo na kusema uongo, lakini wale tu ambao majina yao yaliandikwa katika kitabu cha uzima cha mwana kondoo. Ufunuo sura ya 22. Kisha yule malaika akanionyesha muto wa maji ya uzima wenye kung'aa kama kioo, uliokuwa ukitiririka toka kwenye kiti cha kifalme cha Mungu na cha mwana kondoo. Muto ule ulitelemuka katikati ya barabara ya muji mutakatifu. Kando kando ya ule muto kulikuwa kumeota muti wa uzima, nao unatoa matunda mara 12 kwa mwaka, maana yake mara moja kila mwezi. Majani ya muti ule yanatumiwa kama dawa ya kuponyesha mataifa. Hakutakuwa tena kitu chochote kinacholaaniwa na Mungu. Kiti cha kifalme cha Mungu na cha mwana kondoo kitakuwa ndani ya muji ule, na watumishi wa Mungu watamwabudu. Wataona uso wake na jina lake litaandikwa juu ya paji za nyuso zao. Hakutakuwa usiku tena, wala hawatakuwa na lazima ya mwangaza wa taa wala jua, kwa sababu Bwana wetu na Mungu wetu mwenyewe atawaangazia. Nao watatawala milele na milele. Kisha yule malaika akaniambia, maneno haya ni ya kweli na ya uhakika. Na Bwana Mungu anayewaongoza manabii kwa njia ya Roho wake ametuma malaika wake kwa kuwaonyesha watumishi wake mambo yanayopaswa kutokea kisha kidogo. Yesu anasema, sikiliza, ninakuja upesi. Heri yule anayeshika maneno ya unabii yanayoandikwa katika kitabu hiki. Ni mimi Yohane niliyesikia na kuona mambo hayo. Na wakati nilipokwisha kuyasikia na kuyaona, nilianguka mbele ya malaika aliyeyaonyesha kwangu kwa kumwabudu. Lakini akaniambia, angalia, usifanye vile, kwa maana mimi ni mtumishi kama vile wewe, na wandugu zako manabii na watu wanaoshika maneno ya unabii yanayoandikwa katika kitabu hiki. Ni Mungu ndiye unayepaswa kumwabudu. Kisha akaniambia, usichunge kwa siri maneno haya ya unabii wa kitabu hiki, kwa sababu wakati wa kutimia kwa mambo haya unakaribia. Mutu mubaya aendelee kufanya ubaya, na mutu muchafu azidi kuwa muchafu, na mutu mwema aendelee kutenda mema, na mutu mutakatifu aendelee kuwa mutakatifu. Yesu anasema, sikiliza, ninakuja upesi. Nitaleta mshahara kwa kulipa kila mmoja wenu kwa kadiri ya matendo yake. Mimi ni Alfa na Omega, mwanzo na mwisho. Heri wale wanaosafisha kazi zao, kwa maana watakuwa na haki ya kukula matunda ya muti wa uzima na ya kuingia katika muti ule kwa kupitia kwenye milango. Lakini mbali ya muti ule kuna watu wenye kuchukiza, wachawi, wazinzi, wauaji, wanaoabudu sanamu na wasema uongo na wote wanaoupenda. Mimi Yesu nimemutuma malaika wangu kwa kuwashuhudia maneno haya yote katika kanisa. Mimi ni wa Shina na wa uzao wa mfalme Daudi. Mimi ni nyota ya asubuhi. Roho na bibi harusi wanasema kuja, naye mwenye kusikia maneno haya aseme vile vile, kuja. Yule anayesikia kiu akuje, na yule anayetaka maji ya uzima akuje kuyapokea kwa bure. Mimi Yohane ninatoa maonyo haya kwa kila mtu anayesikia maneno ya unabii yanayoandikwa katika kitabu hiki. Kama mtu akiongeza kitu juu ya maneno haya, Mungu atamuongezea mapigo yale yanayoandikwa katika kitabu hiki. Na kama mtu akipunguza neno kati ya maneno ya unabii yanayoandikwa katika kitabu hiki, Mungu ataondoa fungu la matunda ya muti wa uzima alilotayarishiwa, pamoja na fungu alilotayarishiwa katika ule muji mutakatifu ambavyo vimeandikwa katika kitabu hiki. mwenye kushuhudia maneno hayo anasema, ndiyo, ninakuja upesi. Amina, kuja ee Bwana Yesu. Ninawatakia ninyi wote neema kutoka kwa Bwana Yesu. Amina.